tussen de kale muren. Spook door mijn brein, nooit kom je hier meer vrij. Ik zit versust, steeds voor mijn uit de turen. Denk aan die zalige urenlang voorbij. Ik zit hier lange dagen vrede nachten. Steeds opgesloten, erger dan een beest. Van smart gebroken, op een dood te wachten. Omdat ik een zondaar ben geweest. Voor levenslang blijf ik hier opgesloten. O, die gedachten maken mij droef en bang. Ik ben nu uit de maatschappij verstoten. In deze stad zucht ik mijn leven lang. Daarom vraag ik, o God wil me vergeven. Verlos me uit die kele donkere stad. Ik ze mee kon maken, einde na mijn leven. Bevrijd me van die marteling van die hel. O dood, verhoor me, kom mij tot de stade. Ik snak, ik hunker naar de rust van graf. Vind bij de mensen nimmer meer genade. Alleen het graf verloste me van mijn straf. Voor levenslang blijf ik hier opgesloten. O, die gedachten maken me droef en bang. Ik ben nu uit de maatschappij verstoten. In deze cel zucht ik mijn leven lang.